بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سيدنا وزكاتك ورب التبرك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخوة زمان نوح زمرة دون شعبان أمري سعودي لبقى تندن كان خيد ودين تنتك في من سوك تما دون خم لنك هو الوان وان براد براد سنتن تدخيت ที่แรกก็จะเป็นการดูแลสมัยที่เมื่อเขานับตัวจับเดือนรอจับเนี่ยมาถึงวันพระอาทิตย์ก็เป็นยี่สิบเก้าของเขาซึ่งมีประเทศอื่นที่ได้นับส่วนมากในโลกเนี่ยวันพระอาทิตย์ยี่สิบเก้าพวกเราชาติเขาบอกว่าดูไม่ได้ดูไม่ได้ยังไม่มี ก็เลยโยนไปดูวันสุขซึ่งทางประเทศซาอุดีไม่ได้เห็นวันไม่ได้เห็นประการวันสุขเป็นวันสุขที่ยี่สิบวันสุขที่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ชิมหาเนี่ยไม่ใช่ชิมหาสิสุขโน้นสุขโน้นเป็นสุขก่อน เป็นวันที่สามสิบรอจับแล้ววันเสาร์เป็นวันที่หนึ่งวันเสาร์เป็นวันที่หนึ่งครับก็แจ้งให้พี่น้องทราบถ้าจะนับวันที่สามวันเสาร์เป็นวันที่หนึ่งก็วันศุกร์ไม่ใช่ศุกร์แต่ศุกร์นี้เนี่ยศุกร์นี้ก็จะเป็นวันที่สิบห้าแล้ววันพฤหัสจะเป็นวันที่สิบสี่ไม่ที่บอกจะได้ฉลองสูนะ สำหรับวันนี้นะครับในสุรอัลบะเกาะห์ก็เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจเรื่องใหม่นี่หมายถึงว่าที่อัด ไม่ต่อเนื่องกับเรื่องก่อนหน้านี้แต่มีข้อเกี่ยวพันเล็กน้อยเรื่องนี้ก็คือผลของการสาบานผลของการสาบานในชีวิตของมุสลิมซึ่งดูเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่อง ที่จะเกี่ยวกับอาคีดะห์บ้างเกี่ยวกับอีมานบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจบ้างเกี่ยวกับมารยาทบ้างทั้งนี้จากให้คำหนึ่งว่าเป็นสุรัตน์อัลบะเกาะห์ดีพูดถึงเรื่องจิฮาดก็มีเรื่องตุจิลก็มีละหมาดก็มีฮัจญ์ก็มีสมาธิแม้กระทั่งเรื่องคำสาบาน ก็ยังมีรายละเอียดแต่ที่น่าภูมิใจมากกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสาบานส่วนบทประตูมีอายะห์นี้เช่น224 กับ 225และจะมีเรื่องสาบานต่อไปอีกนะครับทำได้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้มันติดต่อกันเป็นเรื่องผลของการสาบานอันที่จะแสดงถึง ศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ศรัทธาอย่างไรปกติแล้วเรื่องการสาบานนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งที่ศาสนาบัญญัติให้ผู้ศรัทธาใช้เพื่อแสดงความสัจจะพูด เรื่องหนึ่งเขาไม่เชื่อกว่าสาบานนี้เขาจะได้เชื่อ ือได้กล่าวถึงเรื่องที่คนอื่นไม่ยอมรับเพื่อให้เป็นการยอมรับโดยเป็นทางการฉันสารเมื่อคืนถึงสารแล้วคำสาบานมีผลในการที่จะให้คำพิพากษานั่นนะให้น้ำหนักกับคำสาบานนี่คือความสำคัญของคำสาบานทั้งนี้เรื่องการสาบานในหลักการศาสนาอิสลามมีข้อเกี่ยวพันกับเรื่องอาคีดะห์ประการหนึ่งเพราะที่สาบานเพราะเราเคารพสักการะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระนามของอัลลอฮ์ฉะนั้นใช้พระนามของอัลลอฮ์นี่เป็นคำสาบานศาสนาจึงถือว่าการสาบานนั้นเป็นอิบาดะห์ประเภทหนึ่งเป็นการสักการะประเภทหนึ่งบรรจุไว้ในสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งบอกว่าเราไม่อนุญาตที่จะใช้คำสาบานด้วยนามอื่นจากพระนามของอัลลอฮ์จะสาบานด้วยนามของบิดาของมารดาสาบานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเลยสำหรับมุสลิมไม่ได้มุสลิมมีหน้าที่สาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ที่เช่นกุรอานก็เป็นพระดำรัสเป็นชีฟะเป็นกาลามุลลอฮ์สาบานด้วยพระนามด้วยศีรษะของอัลลอฮ์ได้สาบานด้วยมัคลูกนี่ไม่ได้ถึงแม้ว่ามัคลูกนั้นจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นสาบานด้วยนามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ซึ่งมันเป็นประเพณีของชาวมุสลิมในอาหรับหลายถิ่นสาบานด้วยนบีมุฮัมมัดเดี๋ยวอีกเรื่องเยอะโอ้โหอย่างเรานี่นะวันลอฮียะนะฮูอุนนบีด้วยนบีเนี่ยขอสาบานด้วยนบีเรื่องธรรมดาแล้วก็ยิ่งชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เลยนะสาบานด้วยด้วยกิตติยศของบรรพบุรุษสาบานด้วยชีวิตของบิดาด้วยคุณค่าของตระกูลไอ้พวกเรานี้บางคนก็สาบานด้วยกาบะซึ่งเป็นคำสาบานโบราณสมัยเยฮิเลียนไปชอบใช้กันเรื่องนั้นก็ห้ามกาบะนะศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์แต่บางพวกก็สาบานไม่ได้แต่สาบานว่ารับบิลกาบะก็สาบานด้วยองค์พระผู้อภิบาลของกาบะด้วยพระเจ้าของกาบะนี่นะด้วยพระเจ้าของมุฮัมมัดนี่นะเอ้าและในอัลกุรอานมีเยอะแยะสาบานด้วยมัคลูกวัชชัมซุวะดุฮาฮาวัลกอมรอิซาตะลาฮาวัดดุฮาวัลฟัจรวะลัยลินอัชวัตตีนวัซซัยตูนวัลอัศรอินนะลินกะนี่นี่สาบานเราบอกว่านี่กัสมเป็นสาคาอัลลอฮ์สาบานด้วยสิ่งเหล่านี้อะไรนั่นก็เรื่องของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์การกระทำของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นตัวอย่างถึงบอกว่าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์การกระทำของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นตัวอย่างฮะไม่เป็นตัวอย่างเสมอไปสำหรับมนุษย์ไม่เป็นตัวอย่างอัลลอฮ์มีสิทธิ์อำนาจที่จะแช่คนนู้นแช่นี้หลังนับของความเมตตาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราจะไล่คนนี้เมตตาจะเอาคนนู้นเข้าเมตตาต้องเป็นเรื่องของเราที่เราจะมาใช้สิทธิ์ในการแช่นู้นแช่นั้นก็ไม่ได้นะแล้วทำไมเราบอกว่าเรื่องของเราเพราะเราบอกนบีเขาบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันแก้นะฮาลิฟันใครก็ตามถึงจะสาบานแล้วต้องสาบานนะฟัลยะฮลิฟบิลลาฮิอูลิสก็ต้องสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์หรือจงนิ่งดีกว่าสาบานด้วยนามอื่นอันใดพระนามของอัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นอิจมาเอกฉันท์ระหว่างอุลามะว่าคำสาบานที่จะ ให้มีผลที่จะได้มีผลผลในด้านปฏิบัติด้านความเชื่อเช่นการผิดคำสาบานนี่มันมีก็ฟ้องมีถ่ายโทษใช่ไหมผิดสาบานมีถ่ายโทษผลต่างๆของการสาบานเนี่ยย่อมไม่มีถ้าหากสาบานด้วยนามอื่นสักคนละเช่นเลอะเทอะสาบานด้วยบิดาด้วยมันดานี่ไม่ได้ผลตามหลักศาสนาไม่เชื่อถือที่ขึ้นศาลนู่นน่ะขึ้นศาลแล้วก็มีปัญหาว่าสาบานน่ะดาโต้บอกว่าเอาสาบานว่าจะพูดจริงขอสาบานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในตระกูลของฉันเนี่ยดาโต้ไล่เลยบอกว่าฉันนี่แหละไม่ต้องการสาบานด้วยเด็กน้าอัลลอฮ์เท่านั้นเอาได้สาบานด้วยนะอื่นจะพอแล้วนะทุกคนเคยชินสาบานด้วยนามอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเป็นสำนวนแต่ไม่ได้ตั้งใจสาบานถ้าเป็นสำนวนหมายถึงว่าพูดแต่ไม่ได้ตั้งใจสาบานไม่ผิดไม่ถึงหมายถึงว่าไม่มีโทษถ้าเวลาเขาพูดกันนะอัฟลาฮ์วะอับีอัฟลาฮ์วะอับีแต่ก่อนนั้นก็สาบานด้วยบิดาคนนั้นน่ะสำเร็จขอยืนยันด้วยบิดาแต่ที่หลังนี่มันก็กลายเป็นคำพูดนะเป็นคำต่อโดยไม่ได้ตั้งใจสาบานถ้าเป็นเช่นนั้นนะถ้าไม่ได้ตั้งใจสาบานนะไม่มีโทษแต่ถ้าตั้งใจสาบานนี่ผิดนะผิดถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ผิดแต่ถ้าตั้งใจนะผิดถึงขั้นชีริกแต่ไม่ใช่ชีริกใหญ่ชีริกเล็กท่านนบีบอกว่ามันฮาเลาะห์บิฆอยริลลาฮ์ฟะกอดอัชรอกใครที่สาบานด้วยนามอื่นจากอัลลอฮ์ฟะกอดอัชรอกโดยแน่นอนได้ตกชีริกแต่ไม่ใช่ชีริกใหญ่ทำไมไม่ใช่ชีริกใหญ่ท่านสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนที่สาบานด้วยนามอื่นโดยเจวิตชินนะท่านนบีไม่ได้ถือว่าตกมุตตับแล้วก็ต้องเข้าศาสนาใหม่แต่นบีถือว่าเป็นความผิดและการลบล้างความผิดนี้ก็คือการกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อลบล้างความผิดเพื่ออะไรจะมีที่ไหนแต่นี่เกิดไว้เนี่ยพื้นฐานของเรื่องคำสาบานเนี่ยที่ในสังคมมุสลิมอะมุสลิมทุกคนเนี่ยย่อมมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงหนักแน่นพอจะให้คนอื่นเชื่อในคำพูดของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาอัลลอฮ์มาเป็นสิ่งค้ำประกันในคำพูดให้ความเชื่อถือไอ้ไม่เชื่อได้ไงอ่ะอัลลอฮีนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราด้วยกันนี่นะมุสลิมด้วยกันเนี่ยทั้งสองเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เคารพในอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่ามันฟุลิฟะละฮูบิลลาฮิฟัลยัรฎอวะมันลัมยัรฎอฟะไลซะมินัลลอฮ์ใครที่ได้มีการสาบานให้เขาแล้วเนี่ยก็จงพอใจเถิดถ้าไม่พอใจก็มันนั่งทำไมพอได้ก็ไม่ใช่พวกของอัลลอฮ์ก็ไม่ยอมรับอัลลอฮ์ก็สาบานให้ก็ไม่ยอมรับอัลลอฮ์นี่ไม่ได้นี่สาบานกันเนี่ยมุสลิมสาบานกันด้วยอัลลอฮ์ข้อเราเชื่อกันพูดจะไปคุยกับชาวคริสต์หรือชาวพุทธวันมาฮีนะเชื่อกันนะเขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์อยู่แล้วเขาไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มันก็มีผลว่าท่านจะไปยืนยันในคำพูดของท่านกับต่างศาสนานี่มันไม่มีผลสำหรับเขาฉะนั้นไม่ใช่ที่เราใช้คำสาบานเพื่อการยืนยันในคำพูดหรือใช้คำสาบานในการยืนยันในจุดยืนเราพบว่าคนนั้นเพื่อนกินเหล้าเตือนเขาแล้วเพื่อนเขากินเหล้าเขาก็เตือนแล้วเตือนเราเตือนตลอดนะไม่มีไม่เลิก และยังท้าทายด้วยไปเยี่ยมเอาเหล้ามากินให้เลิกเสียงไม่เลิกไม่เลิกนะวันมอยเนี่ยสาบานต่อไปทำไมครั้งนี้ไม่เลิกเลยนะซึ่งไม่เข้าบังอันนี้ก็เป็นคำสาบานเพื่อยืนในจุดยืนโอ้ยนะมาอีกทีนึงนะมึงไม่เลิกเนี่ยกูไม่เข้ามาวันมอยขอสาบานเลยนะนี่ก็เป็นคำยืนยันทำได้ไหมก็ทำได้พอทำได้ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราไปใช้คำสาบานอันนี้เหตุผลนะก็กินเหล้าไม่เข้าบ้านแล้วเตือนเขาเล่าตรงนี้ที่บางครั้งเนี่ยเราใช้คำสาบานในเชิงหรือในกรณีที่ไม่มีผลหรือมันอาจจะสวนหรือไม่ตรงไม่สอดคล้องกับศีลธรรมศีลธรรมที่มันเป็นพื้นฐานของคำสาบานอยู่แล้วเช่นคนนั้นเราเนี่ยเลี้ยงดูเขาดีสอดคล้องเขาท่านที่อบูบักรสุบิดเคยช่วยเหลือมิสตาฮ์อิบเนอัสซัดช่วยมีตังค์ก็ช่วยสอดคล้องช่วยแต่พอมาพวกมูนาฟิกีนเนี่ยใส่ร้ายทางไงซะว่าทางเจ้ามิสตาฮ์เนี่ยก็เอาด้วยทุกมูนาฟิกีนไม่ดูว่าเก่าใส่ร้ายร่วมพูดเก่าร่วมถ่ายทอดข่าวเท็จพอเรื่องมันยุติแล้วด้วยการลงโทษมิสซาอิบเนอัสซัดลงโทษเที่ยงแล้วเตาบัตมิสซาก็เตาบัตแต่อบูบักรอัสซุบิดมันช้ำใจนะมันมาใส่ร้ายลูกสาวแต่ลูกสาวเป็นภรรยานบีเนี่ยเป็นมิจฉาเองเป็นสาเป็นฮะมันช้ำสิวันลอยสาบานวันมิสตาต่อไปนี่ไม่ช่วยแล้วไม่สบายคนไม่สบายคนเอาว่าเป็นมีบ้างนะมีสิบ้างมีอย่างมีเหตุผลดิโดนขนาดนี้นะแต่คุรานนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ถือว่าคำสาบานเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำหนักกับตรงข้ามกับคำสาบานก็คือการที่งดให้สอดคล้องซึ่งมีหลักการของศาสนาอิสลามว่าหากคำสาบานที่เราได้สาบานไว้เนี่ยเพื่อวัดหรือระงับหรือยุติการกระทำอันดีงามอันถูกต้องอันมีผลบุญอันมีประโยชน์สำหรับเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าการศาสนาอิสลามให้ผิดคำสาบานให้ขัดคำสาบานกันทั้งนั้นที่เราให้ความสำคัญให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้ความเคารพในคำสาบานแต่อิสลามบอกว่าไม่เลยอัลลอฮ์บอกว่าไม่เลยถึงแม้ว่าสาบานแล้วนะขับไปเลยเพื่ออะไรเพื่อรักษาพื้นฐานของศีลธรรมศีลธรรมเพราะสาบานก็อะไรสาบานเพราะเราเคารพอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์บอกว่าให้ทำความดีอย่าเอาอัลลอฮ์มาอ้างเพื่อไม่ต้องทำความดีไม่ต้องการทำความดีก็เรากำลังใช้คำสาบานของอัลลอฮ์เนี่ยในการที่จะงดความดีงามในโลกซึ่งมันไม่ใช่เจตนาของอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ซึ่งตรัสว่า بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا تقطعوا تم يا هاي تقطعوا تم يا هاي الله إن أبصر خطأ นี่กูได้รีบก็แปลตามคำศัพท์ตามสำนวนเป๊ะเลยรูปดอกันเนี่ยแปลว่าขัดขวางซึ่งเป็นความหมายของคำว่าขัดขวางนี่นะคือความหมายของคำว่ารูปดอกันที่มีน้ำหนักมากกว่าแต่คำว่ารูปดอกันนี่นะมันมีความหมายอีกความหมายหนึ่งในภาษาอังกฤษ ่งในอายะนี้จะมีความหมายเนี้ยจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่แปลแบบนี้เนี่ยไม่ผิดนะเราเอาแบบที่อุดรีเขาแปลไว้ก่อนแล้วก็อธิบายอีกความหมายอย่าเอาอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นสิ่งขัดขวางเป็นข้ออ้างเป็นอุปสรรคขัดขวางมีไอ้มานี่กลุ่มเนื่องจากการสาบานของพวกเจ้าหมายถึงว่าโดยที่เอาคำสาบานไอ้มานเนี่ยไอ้มานไม่ใช่อีมานนะไอ้มานเนี่ยพระหูพจน์เอกพจน์ของไอ้มานคือยามีนในภาษาอาหรับก็มีหลายความหมายยามีนแปลว่าขวายามีนแปลว่าสาบานแต่อีมานะอีมานะคือการศรัทธาการศรัทธานะไม่เกี่ยวอันนี้ไอมานเนื่องจากว่าที่เอาคำสาบานเนี่ยด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางนะอันตะบัรรูวะตัตกูขัดขวางในการที่พวกเจ้าจะกระทำความดีวะตัตกูและที่จะมีความยำเกรงอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่าไม่ซอดาเกาะห์มิสตาห์นะไม่ให้แล้วทำไมล่ะนี่เป็นพี่น้องเป็นญาติอยากจนสงสารเขาหน่อยฉันสาบานแล้วนี่อ้างนะฉันสาบานแล้วอันนี้คำอ้างอันนี้นะเพื่อจะได้ให้เป็นข้ออ้างหรือขัดขวางไม่ให้ทำความดีก็คือการซอดาเกาะห์ให้แก่มิสตาห์นี่ก็อย่าเอาอัลลอฮ์มาอ้างในการที่จะปฏิเสธทำความดีว่าทุสลิฮูบัยนันนาสและในการที่พวกเจ้าจะประนีประนอมระหว่างผู้คนเขาทะเลาะกันเราก็เข้าไปเจรจาให้ไปประนีประนอมให้อ่ะประนีประนอมเสร็จแล้วนะคืนดีแล้วทะเลาะกันอีกแล้วเราก็เข้าไปไกลเกียร์มันก็มีเยอะนะจริงถ้าเป็นครอบครัวคนดีบุญละก็เข้าไปไปมีบารมีโอเคแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคืนดีแล้วนะโอ้น้ำตาไหลอัลฮัมดุลิลลาห์กลับบ้านไม่ทันจะนอนทะเลาะกันอีกแล้วไปในครั้งที่สามนี่นะสาบานนะอีกครั้งหนึ่งต่อไปเนี่ยไม่มาแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้มาไม่ทำสุดท้ายแล้วอุ้งคืนดีทั้งสั้นแล้วไหมคืนดีแล้วผ่านไปแล้วนะอาทิตย์หนึ่งทะเลาะกันอีกแล้วมาช่วยใจเกลียดมาช่วยปณีปนอมนะไม่เอาฉันสาบานแล้วเนี่ยสาบานที่จะปณีปนอมนะก็อย่าอ้างอัลลอฮ์มันก็ยังเป็นความดีถึงแม้ว่าเราสาบานแล้วก็ยังเป็นความดีอัลลอฮุสมีอุนอาลีมนะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้เข้าใจนะคือปรัชญาตรงเนี้ยในอายะเนี้ยคือการปฏิบัติตามคำสาบานดีไหมดีมันแสดงถึงความศรัทธาการเคารพในคำสาบานของเราเพราะอัลลอฮ์มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ผิดหรือขัดสาบานโดยตั้งใจเนี่ยนะก็เลยถือว่ามาเสียถือว่าเป็นเรื่องฮารามถ้าทำบ่อยไม่เป็นกระเดียวทำบ่อยยังไงสาบานเลิกขัดแล้วขณะที่สาบานนะรู้ว่าตัวเองโกหกนี่แหละกะบีรอใหญ่มากนบีเรียกว่ายามีนฮะมูสเป็นยามีนเป็นคำสาบานฮะมูสที่จมเจ๊งเลยอ่ะจมยังไงอ่ะฮะมูสแล้วจมถูกถามว่าจมในนรกหมายถึงว่าเข้านรกนี่และอยู่นานเลยอ่ะยามีนฮะมูสขณะที่สาบานนะ ภาษาบาลีก็เอานะว่าเรื่องนี้มันอย่างนี้และตัวเองรู้เอาไม่ยังบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบภาษาบาลีฉันเรียนได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าของเนี่ยเองอ่ะขโมยไปบ้างเราก็ไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยหรอกฉันหยิบไปฉันยืมไปเชิญมาสาบานขอสาบานนะว่าฉันไม่ได้ขโมยนะฉันยืมไปดูก็คืนไม่ได้นะนบีบอกว่าคำสาบานเนี่ยสำหรับคู่กรณีคำสาบานตามเจตนารมณ์ของคู่กรณีไม่ใช่ตามเจตนาของผู้สาบานนี่ละเอียดมากนะบางคนบอกว่าคือเลี่ยงได้เนี่ยเวลาที่เราไม่อยากจะโกหกก็เลี่ยงเล่นสำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มาถึงเรื่องสาบานยังไม่ได้นะแกเล่นสำนวนไม่ได้เพราะเราสาบานตามเจตนาของเขาระหว่างยืมกับขโมยเนี่ยโดยข้อเท็จจริงโดยข้อที่จริงเนี่ยไม่แตกต่างกันเราก็ต้องระวังคำสาบานมีความสำคัญมีความปฏิบัติตามคำสาบานเนี่ยดีไม่ดีและการที่เราจะทำสิ่งดีๆที่เราสาบานไว้ว่าจะไม่ทำเนี่ยมันดีไหมมันดีการชั่งระหว่างน้ำหนักตรงเนี้ยน้ำหนักของว่าจะปฏิบัติตามคำสาบานหรือจะทำความดีที่ได้ขัดขวางไม่ให้ทำด้วยคำสาบานเนี่ยศาสนาได้ให้น้ำหนักในการทำความดีซะแล้วก็เลิกคำสาบานด้วยการถ่ายทอดสุกสอนนี่ปัจจัยตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าศาสนาไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาคำสาบานเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการเลิกหรือยุติความดีไม่ใช่ไม่ได้ไอ้ที่อายะนี้ถูกบันทึกลงมาท่านอิหม่ามกุรตุบีได้บอกได้รายงานหลายรายงานนะครับที่อิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่ากีละมีรายงานว่านั่นจะลักบิสบับสุดีกถูกประทานลงมาเพราะท่านอบูกะอัสุดีกเนี่ยอิฮัลฟะเพราะท่านไม่สาบานอัลลายุนฟิกที่จะไม่บริจาคอัลมิสตัฮ์อิบนีอัสซาซะฮีนตะกัลลัมฟิอาอิชะรอฎิยัลลอฮุอันฮะที่จะไม่บริจาคไม่ช่วยมิสตัฮ์เนี่ยที่ได้ใส่ร้ายท่านอาอิชะห์ كما في حديث الإفك ดังที่มีปรากฏในเรื่องของ الإفك ว่าเสียที่บ้านฟินนูร์ในครุฑโยกว่าจะมีอธิบายเรื่องนี้ในสุรัตอันนูร์ก็เคยอธิบายแล้วเรื่องนี้ในสุรัตอันนูร์ก็คือสุดท้ายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรียกว่าลาตัยอุลฟัลลิงกุวะซาตุอายุตุอุลกุรบะوالمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحلوث أن يغفر الله لكم فوقتوا يا سابان كنتي من أمتني رزكي لي يا سابان وتميتم قام بي وتميت بريتاك هيك كن يأتون كنتي أفيوك كنتي ضي أوكات فوقتوا ميتراتنا ري تجهي الله سمع بيتون فوقتوا ก็เอาว่าได้ยินนะไม่เอาว่าที่อัลลอฮ์จะให้อภัยโทษแต่ไม่เอาว่าจะไม่บริจาคไม่ซาดะกะฮ์ให้มุสลิมหมายถึงว่าไม่ต้องการให้อัลลอฮ์อภัยโทษไม่ต้องการให้อัลลอฮ์เมตตาพวกเจ้าหรือเอาว่าก็เลยเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าบัลละเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษฉะนั้นเราก็เลยตัดไปซาดะกะฮ์ไปตุบตะช่วยเหลือมุสลิมเหมือนเดิมนะครับที่รายงานจากท่านอิบนุญุฮัยซ์ว่ากีละلم يرى أن نزلت في الصديق أيضا في نحلة أن لا يأكل مع الأضياف تقرأ لما رأيت كان تيتا أبو بكر سابان وتمي ربطة عن أهان كبكي مجي كاك إنديانا ما يتم هو كاك ما يم كبان كاك يم ميكن خاطة كاك كما كم يبهن وكرين ว่าจะไม่ติดตามกันที่เกรงว่าจะกินกับแขกเนี่ยเราจะไปกินจะไปหยิบอะไรที่แขกเขากำลังอยากจะหยิบอยากจะกินนะมันก็ไม่เป็นการดีก็เลยสาบานว่าคือจะได้เป็นผู้บริการอย่างเดียว แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุผลและทำในสิ่งที่ดีแต่ศาสนาบอกว่าไม่ดีให้กินกับแขกให้ร่วมรับประทานอาหารด้วยแล้วก็เรียนสาบานเนี่ยก็ไม่เป็นไรให้ขับสาบานเป็นคำสาบานตรงนี้แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีกว่าว่ากี่ละلم ير ان هو نزل في عبد الله بن رواحه حين حلف ان لا يكلم بشير بن النعمان متى بن النعمان بن بشير من تميم من جذوه بشير بن النعمان وكان ختمه على اخته بشير بن النعمان بن عمر بن بشير بن سامي كون نعم سال عبد الله بن رواحه تطلقا كركا بن อับดุลลอฮ์ก็เลยสาบานว่าไม่คุยกันขยันนี่ก็ถูกประทานลงมาบอกว่าอย่าสาบานสิในสิ่งที่จะอ้างคำสาบานเนี่ยในการที่จะไม่ทำความดีความดีก็คือการติดต่อญาติไงพูดคุยกับญาติให้ขัดให้เลิกผลของการสาบานเนี่ยแล้วก็ให้กลับกระทำสิ่งดีๆเหมือนเดิมนี่คือสาเหตุที่อายะนี้ถูกประทานลงมาคร่าวๆนะครับแต่ความหมายโดยสรุปของอายะนี้ท่านอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าอัลมานัลอิจมาลความหมายโดยสังเขปนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าลาตัจอาลูอัยมานะกุมบิลลาฮิตะอาลามานีอะอย่าให้คำสาบานของพวกเจ้าด้วยพระนามของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ขัดขวางเจ้าพวกเจ้าและกุมมินัลบิรวะศิลาตุรเราะฮ์ขัดขวางพวกเจ้าในการที่จะทำความดีและติดต่อญาติพี่น้องอิฮะลัตตุมอะลาตัรกิฮาเมื่อพวกเจ้าได้สาบานที่จะละรวนทำความดีนั้นกะกอลีตะอาลาซึ่งความหมายอายะนี้เนี่ยก็มีความหมายคล้ายๆในซูเราะห์อันนูรอาทิเช่นที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ว่าวะลายะตะลิอูลุลฟัดลิมินกุมวัสซะผู้ที่มีริสกีมีความโปรดปรานในหมู่พวกท่านต้องอย่าสาบานอันยุตุอิลกุรบะวัลมัสกีนวัลมุฮาจิรีนต้องอย่าสาบานที่จะไม่บริจาคที่จะไม่บริจาคให้แก่ต้องอย่าสาบานที่จะไม่บริจาคให้แก่ญาติพี่น้องคนขัดสนและผู้อพยพในหนทางของอัลเลาะห์วะลิอาฟูจงให้อภัยว่าเลี้ยงสหูจงเมตตาเถิดท่านบอกกับอุบัตินะให้อภัยนิสซะไปอะลาตุฮิบูนพวกเจ้าไม่ปรารถนาหรืออันยักฟิรอัลลอฮุละกุมที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษพวกเจ้าหรือนี่ก็เป็นอายะคล้ายๆกันนะหมายถึงว่าอย่าให้คำสาบานเนี่ยขวางพวกท่านไม่ทำความดีฟาลิสติมรารุอะลัลยะมีนอาซามุลิซอฮิบิฮามินัลคุรูจมินฮาบิตตักฟีรการที่ดำรงตามคำสาบานย่อมมีความผิดมากกว่าการที่ดำรงปฏิบัติตามคำสาบานสาบานที่ว่าไม่ทำความดีนั่นนะมันเป็นความผิดมากกว่าการที่ขัดคำสาบานคือผิดสาบานก็มาต่ออัลบุคอรีดังที่มันบุคอรีได้บันทึกไว้ในหนังสือสุฮีฟของท่านฮัดดะตะนาอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมอัคบะรนาอับดุรรอซาคอัคบะรนามามะรอานฮัมมามอิบนุมุนับบิฮ์กาลฮาซามาฮัดดะตะนาอบูรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลنحن الآخرون السابقون يوم القيامة حديث النبي رواه راونينا بين برشاشات ستخاي برشاشات ستخاي الآخرون السابقون لا بين برشاشات يونينا يونا يمعي ستخاي كبه ستخاي نيلوب مي هم يليو ما قال قسمه تراو بين برشاشات هنسا سنة هنسا ستخاي แต่วันกิยามะห์เราจะอยู่ในแนวหน้าพระนบีที่อยู่ในนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประชาชาติที่จะเข้าสวรรค์นี้ก็คือประชาชาติอิสลามนบีก็แสดงถึงสีของมุสลิมในบทความนี้นะฮ์ุลอาคิรุนถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทใครแต่เราเป็นผู้ที่อยู่ในแนวหน้าในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์และในข้อนี้มีต่อไปว่าวัลลอฮิละอันยัลจะอะฮะดุกุมบิยามีนฮิฟีอะห์ลิฮิอาซัมละฮูอินดัลลอฮิมินอันยูติยะตัฟฟาระตุฮุลละติฟตะรดัลลอฮุอะลัยฮิอะตะบะรอมุสลิมดูมุสลิมดู นบีบอกว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซะหากว่าใครในหมู่พวกท่านเนี่ยได้สาบานอย่างหนึ่งกับพี่น้องกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงเนี่ยสาบานในเรื่องหนึ่งโดยเรื่องนั้นน่ะมันเป็นความดีจะไม่ทำนบีบอกว่าการที่จะปฏิบัติตามคำสาบานนี่นะย่อมมีความผิดมากกว่าที่เราจะขัดหรือผิดคำสาบานนะและออกกับฟาร์ใจก็ฟาร์ไปมันจะผิดกว่าถ้าเราบอกว่าขอสาบานเราไม่พูดไม่พูดกันละเลิกไม่คุยกันละพี่อาพี่น้องขอสาบานเราไม่พูดกันละสาบานละการที่จะให้กับฟาร์เนี่ยการที่จะผิดคำสาบานเนี่ยและกลับคืนดีนะผิดคำสาบานมันก็ผิดแต่มันผิดเบากว่าการที่เราจะแบ่งหรือถึงยืนยันในคำสาบานที่เราได้สาบานไว้นะครับมันจะเป็นมุสลิมด้วยแล้วมันมีอะไรที่สอดคล้องมันมีอะไรที่สอดคล้องกับอายะห์ก่อนหน้านี้ไหมالمناسبة مع الآيات التي قبلها آيات ما قلناني آيات ما قلناني نموت هنا نحن ليوم بين غير أكيد يوم ليوم ثم ما ليوم كن دي تنغان معيني ต้องตอบคนแรกทุ่งนาอะไรคนเรื่องนึกขึ้นมาเลยดูฮะผมสอนวิชาเกษตรของเราอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่ามิซาอุคุมฮัรฟุลละกุมแต่พูดถึงเรื่องการที่แสวงหาความสุขกับครอบครัวก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงเรื่องยตีมเรื่องทำความดีกับเยตีเรื่องบริจาคกับคนยากจนอุลามะก็เลยบอกว่าเมื่ออัมรอัลลอฮฺ تعالى บิลอินฟาก وصحبة الأيتام والنساء بجميع المعاشرة ในอายะห์ก่อนหน้านี้อัลลอฮฺได้กล่าวถึงความดีคุณงามความดีทั้งสิ้นทำความดีกับคนโน้นทำความดีกับคนนั้นอยู่กันดีๆสว่างหาความสุขซึ่งกันและกันนี่เป็นความดีทั้งนั้นนะขออิสลามส่งเสริมอย่างนี้นะให้มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมไม่ไปทำความดีตอนมาอายะห์นี้บอกว่าละตัมตะนิอูอันชัยอ์นมินัลมะการิมความดีดังกล่าวที่ได้สอนให้ทำที่ส่งเสริมให้ประพฤติเนี่ยอย่าให้วะหรือยุติการกระทำความดีเหล่านั้นตะอัลลุนด้วยการอ้างดิอันนะฮะลัฟนะวะเราสาบานแล้วอันนั้นฟาลาได้อย่าอ้างว่าเราสาบานแล้วว่าจะไม่ทำเนี่ยเอาคำสาบานเนี่ยมาอ้างจะได้ไม่ทำความดีอ่ะก็ละมานะฮุมุอับบาสวันนะคัยวะมุจาฮิดวะรบีอะวะไกรุฮุมนี่เป็นทฤษฎีของอิบนุอับบาสนะครับกลุ่มนี้นะครับที่บอกว่าเนี่ยอายานี่เนี่ยมายืนยันบอกว่าความดีที่สั่งให้ทำไปแล้วนะใครยืนยันทำไปแล้วอย่าไปสาบานว่าทำความดีโดยเด็ดขาดแต่ซาอิดอิบนุจุบัยร์บอกว่าอายะห์นี้นะมันไม่เกี่ยวกับก่อนหน้านี้อายะห์นี้มันเอกเทศอิบนุจุบัยร์บอกว่าฮุวัรรัจุลยะฮลิบอัลลายะบัรวะลายัสลวะลายุสลิห์บัยนันนาสฟะยุกาลละฮุบัรฟะยะกูลกัดฮะลัฟตุตะอันนี้ซาอิดอิบนุจุบัยร์นี่เหมือนนะอันนี้เหมือนอิบนุอับบาสบอกว่าอายะห์นี้เกี่ยวกับชายคนหนึ่งสาบานว่าจะไม่ทำความดีไม่ติดต่อญาติพี่น้องไม่ประนีประนอมกับคนนู้นคนนี้ก็มีคนมาเตือนบอกว่ามีคนมาเตือนบอกว่าทำไมล่ะทำความดีสิเขาก็บอกว่าฉันสาบานไปแล้วเนี่ยคำอ้างเนี่ยอายะนี่มาปรับความเข้าใจอัลกุรตุบีได้บอกว่ากาละบาดุลมุตะอัวลีนคู่ตีความให้ความหมายในกุรอานบางท่านได้บอกว่าอัลมาลาวะลาตะฮลิฟูบิลลาฮิกาซิบีนอิซาอะรัดตุมุลบิรวัตตักวาวัลอิสลามบอกว่าอายะห์นี้ไม่เกี่ยวเลยนะกับนั้น อายานี้ไม่ได้กล่าวว่าเวลาจะมิบูบิลไลกาดิบินพวกเจ้าอย่าสาบานเท็จوَلَكَ جَعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ يا أو كم سابان قول الله لما سابان تيب أن تبرو كابوك جاو تنسان أن قام بي وتتقوا لين قرين الله وتصلحوا نسان قام بي قبل إذنا كابوك أن قام بي لين قرين قول الله يا سابان تيب إذا كل قوام معي كل قوام معيแต่ก็สำนวนของอายะนี่มันก็เอื้อนะครับในทั้งสองทัศนะนี้สาบานว่าจะไม่ทำความดีนั้นศาสนาบอกว่าให้ขัดให้ผิดคำสาบานและทำความดีนี่จะผิดสาบานเนี่ยต้องจ่ายกับฟาร์หรือไม่ต้องมีสองทัศนะلو حلف في يمين المعصية حلف لو بيت سابان بيت خم سابان في يمين لي خم سابان يمين المعصية لي خم سابان تيجي تعمل شيء ما دين كمان كنا سابان هو تعمل شيء قام دين أي ฟัง อาจารย์ คนนั้น อาจารย์ คนนั้น ก็ตอนรับไม่ดีหน่อยก็งอนไปแล้วสาบานว่าไม่ไปนะฉันคนนั้นใช่ไหมได้สองคนทำความดีแล้วตัวเองเรื่องโดนอะไรแต่คนนั้นคนโอ้โหเขาในบัวอาการเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นมาสูงเหมือนเชียร์คิดไม่ได้เลยตอนในบัวอาการนี่สอนอะไรนี่ก็ต้องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาผิดนิดนึงนะไอ้นิดนึงมันจะทำลายความดีหมดประทานโทษนั่นนิสัยผู้หญิงนบีว่าอย่างนั้นนบีได้ตำหนิผู้หญิงภรรยานะตะฟุรมันอาจีพวกเจ้าเนี่ยพวกเธอเนี่ยนะปฏิเสธผู้ครองปฏิเสธภรรยาเคยเล่าคดีนี้แต่ก็ว่าบรรดาสตรีก็ได้ถามว่าไปว่าอะไรปฏิเสธแต่ฟุ่นนั่นผู้ฟุ่นเนี่ยว่าอะไรปฏิเสธก็บอกว่าตัวสิ้นอิลาอิฮดะฮุนนัดดะฮ์รุกุลละฮุซุมมะตะกูลุมารออิตันนีมารออิตุมินกะซีรุคบางครั้งเนี่ยทำดีอยู่ดีกันเป็นชีวิตนี้ตลอดชีวิตเนี่ยอยู่ดีพอเห็นอะไรนิดนึงนะตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่เคยเห็นอะไรดีเลยนะปฏิเสธนิสัยแบบนี้เนี่ยไม่สมควรคนที่มีความยุติธรรมเนี่ยนะตรงแยกถ้าติดนี่ก็ติดแค่นี้อย่าให้ติดเล็กเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ชาวอาหรับก็มีสุภาษิตบอกว่าอย่าให้เมล็ดเป็นโดมมาทำให้ชิมหับบะอุบะอย่าให้เมล็ดเนี่ยเป็นโดมแค่นิดเดียวกลายเป็นโดมเลยทำไม่ได้ไอ้เล็กนี่มันคนนี้ผิดก็ผิดถ้าผิดแต่ละผิดแต่ไม่ใช่ว่ามันจะลบล้างความดีอื่นของเขาอ่ะนะนี่ก็เป็นหลักการสำหรับญาติพี่น้องเราบางคนก็ทำอะไรเราก็ไม่พอใจเราเนี่ยบางครั้งก็ไม่อยากที่เขาจะคิดกับเราแบบนี้เพราะเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเลว 100% เนี่ยเราก็มีดีสมมติว่าเราเลว 50% แล้วก็มีดี 50% นะก็ชี้ว่าไอ้เลวนี่มันแค่แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเลวร้อยเนี่ยแค่มี50นี่แล้วก็ไปการันตีว่ามันเลวทั้งร้อยเนี่ยไม่ได้เราก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจในขณะอิบลีสนะอิบลีสมันเลวขนาดไหนพออัลเลาะห์ได้เล่ารายงานเหตุการณ์นะก็เล่าละเอียดแม้กระทั่งการที่อิบลีสมันยังเคารพอัลเลาะห์และยังสาบานด้วยพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยนะอัลเลาะห์ก็ยังเล่าฟาบิอิซซะติกะถ้าเป็นศัตรูอัลเลาะห์อย่างนี้นะแบบปัจจุบันนี้และรายงานอะไรรายงานประวัตินี่นะไอ้ดีเนี่ยเอาแกะหมดไม่เหลือเลยเอาแต่ชั่วมาเล่าแต่มีของดีๆอะไรจริงก็มีที่จะมาบอกที่จะมาแต่มีบางคนก็สาบานว่าจะทำความชั่ว สาบานที่จริงเนี่ยสาบานไม่ทำความดีมันก็โดยปริยายอ่ะเหมือนกับว่าสาบานแต่บางคนเนี่ยสาบานทำความชั่วเลยอ่ะบนบานเลยบนบานหรือสาบานว่าถ้าได้อ่ะนะสูบบุหรี่วันละวันละร้อยมวนอะไรเงี้ยสมมติสาบานว่าถ้าได้เรื่องนี้เนี่ยทำอะไรสักอย่างที่โดนความชั่วถ้ากูได้นะเดี๋ยวไปดูหนังเลยฮะดูจริงหรือเปล่าโอ้วันละอีนะแต่ไม่เป็นต้นนะจะมีสาบานทางความชั่วเอาแล้วทำแบบนี้ไม่เหมือนนี้จริงๆนะถ้าแบบนี้แหละศาสนาบอกว่าอย่าทำอะไรไม่ทำเนี่ยกับฟาร์มไหมนี่จะมีสินะอันให้ดูมาเอากับฟาร์มมีแต่ศาสนาบอกว่าให้เบี้ยวคำสาบานเนี่ยแล้วก็ไปกับฟาร์มซะเป็นศาสนาของอิบนาอับบาสที่ได้ที่บ้านบอกว่าقال لا تجعلن عربة ليمينك ألا تصنع الخير يا الله ما أن تجت ما يتمكم دي ولكن كفر عن يمينك بيتها توتة بيكفرها واصنع الخير لا تمكم دي وكذا قال مسروق الشعبي وإبراهيم للنخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمه الله يدعو ابنه هندوي كابن عباس وطنمي كفارة ويؤيد ما قال هؤلاء الجمهور لطحان دي آن دايس أمرق قسنا علماء سلماتني ما ثبت في الصحيح كني بنتكنا صحيح بخاري لمسلم رأينا عندنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان قلعوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلعوه إني والله كاتين شمي خاصة عبان دوي فنع الله كاتين شمي إن شاء الله لا أحلف على يميني ها الله رسول شانت ميس عبان كرن من كان بيني فأرى غيرها خيرا منها دوي دي جهن هو สิ่งตรงข้ามกับคำสาบานนี่มันดีกว่านะอิลลาอะตัยตุลลซีฮุวะค็อยรุวะตะฮัลลัลตุฮาขอสาบานว่าฉันเนี่ยจะผิดคำสาบานแล้วจะทำสิ่งที่มันดีกว่าและทำกับฟาร์ห์หมายถึงว่านบีสาบานว่าจะทำตรงนี้ตามประสงค์นะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนบีสาบานไปว่าจะไม่ทำความดีแล้วเห็นแล้วว่าที่สาบานไปเนี่ยมันดีกว่าที่สาบานว่าจะไม่ทำมันดีกว่านบีบอกว่ารับรองว่าฉันจะไม่ทำตามสาบานแล้วจะกัดฟาร์เราไปเลยท่านอิมามมุสลิมก็ได้แสดงงานโดยท่านอบูฮุรอยรอฮิมะฮุวะอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันฮะลัฟะอะลายะมีนใครก็ตามที่ได้สาบานครั้งหนึ่งครั้งใดฟะรากะยะฮุค็อยรุมมินฮาและได้เห็นสิ่งอื่นที่ไม่ได้สาบานไว้เนี่ยมันดีกว่าฟัลยุกัฟฟิรอันยะมีนให้จงให้กัฟฟาระต่อสาบานคำสาบานเนี่ยวันยะฟะลิลละซีฮุวะแล้วจงกระทำสิ่งที่มันดีกว่าทำสิ่งที่มันดีกว่าก็ทั่วไปนะสิ่งที่มันดีกว่านี่หมายถึงว่าดีกว่าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแต่เราต้องมีอามานะในการประเมินบางคนไปขอผู้หญิงคนนั้นหรือผู้หญิงคนหนึ่งคนนั้นมาขอมีอะไรสิบหน้าเกิดขึ้นนะเกิดอารมณ์มาว่าไม่เอาแล้วสาบานนะว่าไม่เอาแล้วคนนี้ไม่เอาขอเวลาผ่านไปผ่านมาคนนั้นไปขอคนนั้นก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่นะอันนี้ก็ไม่เอาไปขอคนอื่นไปขอคนอื่นขอไปขอมาก็มีใครเอาเหมือนกันไอ้นุ่นแกนั่งอยู่ที่บ้านก็มีใครยอมมาขอเอาครั้งหนึ่งมาขออีกครั้งหนึ่งเขามาขออีกครั้งหนึ่งเอาไหมเอาเราสาบานว่าจะไม่เอานี่ไม่เป็นไรตัดสารนี่แล้วก็รับได้ถ้าเป็นการดีอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นการดีไปซื้อรถต่อกันไปต่อกันมาขายไม่สองแสนไม่ขายสองแสนนะไม่ขายนะไม่เอาแล้วนะฮะกูไม่ขาย เออไม่ขายมันซื้อเลยมันลอยมันซื้อเลยต่อไปนะไอ้นั่นไอ้นั่นจะเสียใจสร้างมาสร้างให้ที่สามบ้านแล้วทำไม่เป็นไรถ้าเป็นการดีนะก็ฟอร์ได้ตัวเสื้อว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นทางออกที่ศาสนาอนุโลมให้เข้าใจคำว่าทางออกนะทางออกไม่ใช่ระบบชีวิตไม่ใช่ระบบชีวิตเนี่ยอะไรก็สาบานไปสาบานทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะเกิดฟอร์ไม่ใช่มันเป็นทางออกนี่หมายถึงว่ามันกระทันหันหรือมันไม่รู้ตัวไม่รู้สึกก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีทางออกไอ้คนที่ชอบสาบานเยอะหรือบ่อยแล้วไม่คำนึงหรือไม่ระมัดระวังเนี่ยนั่นก็เป็นความผิดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอบรมนี่อีกศาสนาหนึ่งบอกว่าไม่ต้องตะฟอร์เลยขัดคำสาบานแล้วก็ไม่ต้องตะฟอร์มีรายงานจากท่านอิบนุจารีรโดยท่านอิงอัยชัตตานกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฮะนะฟะอะลายะมีนกะตีอะตะรหมวะมะศียะใครสาบานเพื่อตักญาติพี่น้องหรือทำความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใดفبره أن يحلف فيها. قام بي كونغ ساباني. كن لسام كونغ ساباني نسيكان هاي بيت. بيت كان هاي كات كونغ سابان. ويرجع عن يميني لنه كونغ سابان لن. أن يحلف ويرجع عن يميني. حديث نيمي ربوت ودن كفارة لي. قال يتنفى سناك ولما بنجل بابوا ميدن كفارة لي. تأتبك وضو حديث نيمي حديث ضعيف. لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن مطروق الحديث ضعيف عند الجميع من تنهايو نقرأ الحديث سعو كل كل سعو مطروق قومي أوكا قومي أوكا قومي مش شعبان قومي رسول لكم شعبان حديث قومي ترصاب حديث قومي أوكا تقول هو طوم جام ميكوي دي وقال لي أو ما شاء الله بان خمي عونا ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عليه قم يرين أن كتزنه ابن عباس دول سعيد غير مسروق وقم شعبان كم قام شوى هذه كم زمان لم يتم كفارة توتير بيهن لم نكن จะถามนะครับอยู่กับทศนะโหระมันส่วนมากว่าเมื่อสาบานทำความชั่วหรืองดทำความดีแล้วเนี่ยก็ให้มีคำสาบานแต่ต้องกัฟฟาระต้องกัฟฟาระกัฟฟาระนี่คืออะไรกัฟฟาระนี่คือไถ่โทษหมายถึงว่าขอความอภัยโทษด้วยการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้สำหรับความผิดประเภทนี้กัฟฟาระคำฟอร์นี่หมายถึงว่ามาจากคำฟอร์แปลว่าลบล้างสักขับโทษการคำฟอร์กับผิดคำสาบานคุรานได้ระบุว่าให้เลือกคำแรกนะให้เลือกระหว่างสามอย่างถ้าจะกระบอกให้เลือกระหว่างสามอย่างหนึ่งปล่อยทาสสองให้อาหารแก่มิสกินขัดสนสิบคนสามให้เครื่องอาภรณ์แก่มิสกินสิบคนให้เลือกเอาจะปล่อยทาสหรือจะให้อาหารหรือจะให้เสื้อผ้าให้เลือกเอาทำอันนี้ก็ได้ทำทั้งหมดเลยไม่ได้ไม่มีปัญหาทำอันเดียวก็ใช้ได้อันเดียวในสามไม่ใช้ได้ถ้าไม่ได้ทั้งสามมันไม่ไหวจ้ะปล่อยทาสก็ไม่มีทุนไม่มีงบไม่มีฐานะที่จะให้อาหารแก่มิสกินตัวเองอาจจะเป็นมิสกินได้ที่ติดสามบาทไม่มีที่จะให้เสื้อผ้าทำยังไงต่อเสียงเสนอสติไอเยี่ยมให้ถึงที่หมดสามวันบางคนกระโดดเลยกระโดดติดสามบาทเขาเชื่อสามวันไม่ใช่นะ มันมีขั้นแรกเนี่ยออกกับไอ้มิสกินอาหารมิสกินสิบคนก่อนไม่ไหวเนี่ยไว้ถือสินอดสามวันถือสินอดสามวันติดต่อกันได้ไหมดีกว่าไม่ติดต่อได้ไหมได้หมายถึงว่าเดือนละหนึ่งวันได้ไหมว่าได้ถือสินอดสามวันเป็นการถือสินอดที่ร่วมกับการถือสินอดเดือนรอมฎอนได้ไหมไม่ได้เอกเทศเป็นเนี้ยเอกเทศไปร่วมกับเนี้ยอื่นไม่ได้นะครับนี่ก็คร่าวๆนะครับเรื่องดิฉันสบายเรื่องคำสบายจะมีอะไรอีกสุรอัลมาอิดะอีกยี่สิบปีหน้าอินชาอัลลอฮ์ข้าวิสิบก็ยังมีบักรอและอาลีอิมรอนอินชาอัลมาอิดะสบายกันอินชาอัลลอฮ์ที่จริงเนี่ยเดี๋ยวมาที่หลังเนี่ยนะมันจะมีบางอายะที่มีอักขามซ้ำอธิบายไปแล้วเราก็จะพยายามสรุปนอกจากว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาใหม่หน้าเก่าเนี่ยหายไปหมดแล้วก็มีหน้าใหม่นี่ก็ยุ่งเหมือนกันจะทำยังไงต้องพูดต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่อายะที่22-25อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเหตุผลที่อิสลามได้มีหลักการมีกติกาเกี่ยวกับเรื่องสาบานلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله تمي سن أوتوك بوكتان باللغو مي أوتوك بوكتان دوي كمبوت باللغو كمبوت فاي نكان سعبان في أيمانكم بوكتان نكان سعبان كمبوت فاي ไม่ถึงว่าที่ไม่ได้ตั้งใจที่พูดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยไปนี่หมายถึงว่าไม่ถือในสาระไม่ตั้งใจในสาระเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้อย่างสูงนะ มาพูดติดปากอะไรก็ว่าให้อยู่เนี่ยคนอื่นอาหรับเนี่ยก็ว่าให้อยู่ยิ้มเนี่ยค่อย ๆนี่ยกตัวอย่างที่มันชัดกว่านี้หน่อยสามีกับภรรยาก็งอนกันเลิกกันเลิกกันคำว่าเลิกกันนี่ตลกไหมนี่นะสัตว์ตัดสั้นเลยสุดยอดเลยนะตื่นนะสัตว์เลยอ่ะทำวะฮับอ่ะก็หลับแต่ถามแต่นี่คุณหลับพอตื่นนะสัตว์เลยก็มีสัตว์เนี่ยเลิกมีเยอะใช่ไหมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเยอะนะมีอย่างนึงนะป้าๆกับบ้านพ่อป่ะกับบ้านไล่กับบ้านนะนี่นะเป็นตลาดชนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ตลาดชัดไม่ใช่ตลาดชัดเขาเรียกว่าไม่ใช่ตลาดสอรี่เป็นตลาดทางอ้อมเป็นตลาดที่ใช้สำนวนไม่ใช่เขาเรียกว่าคีนายะยังเลิกกันไม่สลัดเลิกเพราะก็ต้องพี่ชักเนี่ยตอนแรกเนี่ยอย่าเลิกเป็นภรรยาอันชัดแล้วมันตีความไม่ได้แต่เลิกกันนะเรื่องเลิกคุยก็ได้เลิกเจรจาเลิกทะเลาะอะไรก็ได้ใช่ไหมคำว่าเลิกนี่มันมีหลายความหมายกลับบ้านมันก็อาจจะมีอะไรเข้ามาโกรธก็เลยกลับบ้านไม่อยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นตลาดในทางอ้อมถ้ามีเนี่ยถ้ากินอะไรนะกินอะไรต้องมีเนี่ยที่เราคนเราว่ามีอยู่กันนั่งกับภรรยาที่คุยกันหนึ่งวันก็เลิกกันเลิกกันเลยไปเลยเนี่ยถ้าภรรยาจะเอาเรื่องนะไปแล้วนะไม่อยู่ไปแล้วไม่อยู่นะคำตอบว่าไม่ได้ตั้งใจตลอดไม่ได้ตั้งใจตลอด ทั้งๆที่คำว่าเลิกเลิกตลับเลิกตัวนะมันจะคล้ายๆกันเลิกตลับเลิกตลับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่ากินายาเหมือนกันเลิกกันได้ไม่ใช่สอรี่นะตัวกินายาก็ต้องดูตั้งใจไหมตอนพูดนี่ว่าเออเลิกกันเลยเลิกแต่ตั้งใจหมายถึงวันเลิกเป็นแบบนี้เงียบมีเงียบไหมถ้าเงียบไปนะอย่าเอาแล้วนี่ใครจะฟัดตัวล่ะนี่แหละพอพูดอย่างนี้อ่ะพอพูดอย่างนี้นะมันขึ้นไปหามุฟตีไปหาดาโต้เนี่ยดาโต้ก็จะถามเนี่ยว่าตอนพูดอย่างนี้เขายังไงเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดเรื่องอย่าผมไม่ฟัดตัวให้แก่คนที่ฝากถามเยอะมากเช็คถามหน่อยชายคนหนึ่งก็บอกกับภรรยาว่าอย่างนี้อย่างนี้คุณนะไม่เปล่าผมยังไม่มีเมียแสดงว่าฝากมีคนฝากให้เขามาถามเองเช็คเขามาไม่ได้เขาอยู่พม่าหนุ่ยก็ให้เขาไปถามอุลามาที่พม่าทำไมล่ะบรรดาครูบาอาจารย์อุลามาสอนศาสนานี่นะอะไรที่มันมีปัญหาในชีวิตของเราอ่ะที่มีคุณค่าในชีวิตของเราอ่ะชีวิตจำไม่ได้นะชีวิตทรัพย์สินและก็ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเนี่ยอุลามาเขาเรียกคำว่าอวัยวะเพศหมายถึงว่าฟัตวาหนึ่งฟัตวาใดเนี่ยทำให้อวัยวะเพศนี่ฮาลาลหรืออวัยวะเพศนี่ฮารอมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอย่าถ้ามันอยากจริงตามหลักเลยมันอยากจริงแต่เราไปทักวาว่าเออคืนได้อยู่กันได้ถ้าเสมือนว่าเรากำลังบอกว่าไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่มันหาดักแล้วก็เป็นดีนะแต่ถ้าตัววันนี้เงินแบบนี้ผมเอาได้ไหมใช้ได้ไหมถ้าเราประตัวเราก็เหมือนเราไปบอกว่าเออรับเขาได้แต่ไอ้ถ้าตัวที่เกี่ยวกับชีวิตมีชีวิตจะตายนะมีอวัยวะศักดิ์ศรีเนี่ยหรือมีทรัพย์สินนี่นะต้องระวังยิ่งระวังในเรื่องนี้เรื่องตัวแต่ฟัตวาเนี่ยถ้าอยากจริงเนี่ยเพราะบางครั้งอะไรบางครั้งสื่อยังผิดคนที่ฝากตาขาวเรื่องตลาดเนี่ยแต่จะถึงนะคุณหมอถามคนละเรื่องเขากลับไปถามเจ้าตัวนะเขาก็บอกอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมที่เป็นฝากถามตลาดแล้วก็คุณพยายามพวกคุณนะพยายามใครฝากถามเรื่องตลาดกันนะบอกว่านี่ไปถามเองเลยถามเองเลยคนส่วนมากนี่ไม่ชอบถามเรื่องตลาดทำไมก็โดนดุคำแรกเลยมาถามอาจารย์แล้วเองทำไมไปหลุดปากแล้วไม่อยากเผชิญกับไอ้เหี้ยต้องฝากถามเขาจริงจริงยังไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยผิดไปแล้วนะหรือสับสนแล้วหรือมีปัญหาแล้วไม่อยากจะรู้หุ่มมันแล้วก็ต้องลงทุนต้องทุนมีอย่างครับเราเวลามีปัญหากับภรรยาเวลามีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องโลกนะเราทุ่มเทที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่พอมาถึงเรื่องตลาดนี่ง่ายเหลือเกินสอบถามหน่อยเรื่องฮาลาฮารอมของภรรยาเนี่ยของสามีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายอย่างนี้หรอที่เรื่องง่ายนะบางครั้งเนี่ยไปถามดาโต้เนี่ยหรือมุกีเนี่ยต้องถามต้องซักถามไปทีนึงตลาดไปกี่ครั้งแล้วครั้งนี้มุนนะตลาดไปกี่ครั้งแล้วเขามาถามผมนี่นะครั้งหนึ่งเขาถามว่าตลาดไปกี่ครั้งแล้วผมตลาดไปสี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งได้ไงกี่ครั้งคุณได้แค่สามครั้งมันก็ไปแล้วสี่ครั้งแล้วอันนี้ครั้งเดียวอ๋อไอ้สี่ครั้งนี่ผมไม่ถามอันนี้คนนั้นนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรบุญเหมือนกันแล้วไอ้ทีมก็อันนี้พัตวาไปแล้วเนี่ยก็ของเขาเขารับไปเราไม่รับนะอันนี้เรารับไปว่าไม่ถึงว่าตลาดแต่มาถึงอันนี้เนี่ยเราก็ต้องสักถามอีกทีนึงอ้าวแล้วก็ตอนตลาดเนี่ยภรรยาเป็นยังไงอยู่ไม่ได้ยินไม่แล้วเขารู้ไม่อะไรทำไมต้องมีบางอย่างองค์ประกอบนะ แต่เมื่อก่อนบางอย่างเนี่ยทำให้เรื่องตลาดเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องฟัตวาด้วยนี่กรณีที่ไม่ต้องพูดมากว่าไม่เกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดค่อยๆนี่ไงเลิกกันไปฟังไม่ได้ตั้งใจในการสาบานของพวกเจ้าเช่นเดียวกันถ้าติดปากติดปากยังไงใช่ไหมที่ว่าไม่ได้ตั้งใจใช้คำสาบานด้วยเจตนารมณ์ว่าจะสาบานอันนี้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาถูกไม่ถือวะลากินวะอคิบุกุมแต่ถ้าว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าบิมาตัสบัตกุลูบุกุมด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามุ่งหมายด้วยตั้งใจเจตนาเนี่ยตัวอันนี้สาบานนะอัลลอฮุกะฟูรุนฮะลีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงหนักแน่นนี่เด็กเขาบอกว่าผู้ทรงขันติก็ขันติอาจจะเหมาะกว่านั้นต่อไหมชั่วโมงเดียวต่อไหมเอาให้จบนะเอาให้จบนะเอาให้จบเล็กนิดเดียวเรื่องอยากจะได้หมดบกรักก่อนเข้ามาบอกเลยอินชาอัลลอฮ์จะได้เรื่องอัลลอฮ์ไม่บอกว่าคำพูดพ่อยๆที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มุ่งหมายมันมีอยู่สองความหมายที่อุลามะได้ตีความไว้ความหมายแรกมาณละหูลไอมันคำว่าละหูเนี่ยนี่ไงละหูลไอมันละหูเนี่ยละหูเนี่ยละหูที่เขาบอกว่าอ่านกุรอานตามหลักละหูมีป่ะฮะใช่อ่ะคือที่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจตั้งชื่อแบบนี้แต่มันเพี้ยนไปเพี้ยนมาละหูเนี่ยก็คือดนตรีคือเพลงนะโอ้คนอ่านคุณอ่านด้วยหลักละหูส่งเรียนมากอมนี่มากอมบายาตีเนี่ยฮิญาซีนี่นะฮะวันนั้นมีดนตรีดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าละหูเพราะหลักศาสนาถือว่าดนตรีนี่มันละหูคือไร้สาระไม่มีสาระที่เราก็เลยไปใช้คำว่าละหูเนี่ยในดนตรีเพราะเอามาเรียนคุณอ่านด้วยหลักดนตรีนะก็เรียกว่าด้วยหลักละหูก็หมายถึงว่าเรียนกุรอานด้วยหลักไร้สาระเพี้ยนไหมล่ะถ้าเห็นมันไปยุ่งกับเรื่องนั่นกันเลยนับถือว่านับบุญไอมันก็คืออิมันไอมันคือสาบานที่ไม่มีสาระหมายถึงว่าไม่มีความหมายติดปากไปแล้วก็ไม่มีความหมายก็สมัยนั้นที่เขาบอกว่ามาจิริยาการลิสันที่ใช้ด้วยลิ้นโดยไม่ตั้งใจติดปากไม่ตั้งใจนะครับอุลามะห์ได้บอกว่าลายูอาคิรุกุมุลลอฮุบิลลอฮิมาอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับพวกเจ้าในคำพูดค่อยๆที่เป็นการสาบานของพวกเจ้าไอ้หมายถึงลายูอาคิบุกุมไม่ลงโทษวะลายูลซิมุกุมและไม่ถือว่ามีผลเกี่ยวกับเรื่องการสาบานที่มาซอบรมินกุมมินัลอีมานัลลาซีในการสาบานที่ไม่มีสาระที่พวกเจ้าได้กล่าวโดยไม่ตั้งใจนั้นวะฮียะเนี่ยวะฮียะลาตีลักษุดุฮัลฮาลซึ่งเป็นคำสาบานที่ผู้สาบานนั้นไม่ได้ตั้งใจบัลตัจรีอะลาลิซานีอาดะตันมินฆอยริตักกีดวะลาตะกีดโดยที่มันถูกใช้โดยลิ้นไม่มีการตั้งใจไม่มีการยืนยันกะมาซะบะตะฟิชฮีฮันดังที่มีอยู่รับบุในซุนบุคอรีและมุสลิมรายงานในท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฮะลัฟะใครก็ตามที่สาบานฟะกาลฟิฮะลิฟิฮิและกล่าวในคำสาบานของเขาบิลลาติวัลอุซซาขอสาบานด้วยลัตด้วยอุซซา ลาตนี่คืออะไรอุซลาตอุซานี่เป็นจเวตสองตัวฮะมีจเวตอยู่สองตัวดังมากใช่ไหมล่ะเหมือนดีบ้านเรานี่ก็มีนี่สุขุมิตนี่ตัวหนึ่งดังตัวนู้นก็ดังแต่ก็รู้ดังมากเวลาเขาจะสาบานเนี่ยก็ว่าลาติวัลอุซลาไลลัลลอฮ์ทีนี้พวกมุชริกีนเนี่ยพอเขารับอิสลามแล้วนะมันติดลิ้นและติดตาเนี่ยเหมือนบางคนหนังติดตาก็ตอนตะกอนนู้นอ่ะโถเอ้ยอะไรเนี่ยฮะก็มันก็เปลี่ยนนะโถเอ้ยก็เปลี่ยนโดเอ้ยก็มีเพี้ยนบ้างรู้เลี่ยงหรือเพี้ยนฮะก็มีนบีบอกว่าถ้าติดปากแล้วก็กล่าวโดยไม่ตั้งใจสาบานโดยละโดยไม่ตั้งใจฟัลยะกุลให้กล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กล่าวว่าละไม่ยกย่องนั่นกับอัลลอฮ์ฉะนั้นว่าอัลลอฮ์ไม่ถือว่าที่สาบานด้วยละด้วยอุซานี่ด้วยตัวเองนี่นะไม่ถือว่าเป็นโทษนั่นแหละละอิลาฮะมันก็จบอุลามะทั้งหมดสมัยท่านนบีถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าใครที่สาบานติดปากด้วยเจวิตหรือสิ่งมักลุกโดยไม่ตั้งใจนะโดยไม่ตั้งใจนะไม่ตกมุตตะให้เราในนั้นมันก็เป็นการลบล้างยกเว้นอิมามซุนานีผู้เขียนหนังสือซุบุลสลามที่ شرح أحاديث بلوغ المرام เขาบอกว่าใครที่สาบานด้วยมักลูกด้วยสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตกมุตตะแต่เขาไม่ได้พูดในหนังสือซุบุลสลามนะพูดหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิดะห์เขาบอกว่าคนที่สาบานด้วยนามอื่นจากอัลลอฮ์นี่ตกมุตตะเอามาจากไหนอิหม่ามซอนะฮูก็นี่ไงสาบานด้วยละด้วยอุซานี่อัลลอฮ์บอกว่าให้เข้าอิสลามใหม่ให้กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะดะบิฮุดะฮ์ท่านยะกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิมายดินวะไรบิอิสลามใหม่ไม่ใช่ไม่มีใครตีความเหมือนเข้าใจจริงทำไมล่ะแล้วทำไมความหมายหรือการตีความของอิหม่ามซอนะฮูนี่เนี่ยทำไมไม่มีน้ำหนักล่ะทำไมไม่ให้น้ำหนักล่ะก็เพราะถ้าถือว่ามุรตัดแล้วก็รับอิสลามใหม่นะมันมีภาระอื่นที่ต้องเคลียร์ด้วยไม่ใช่แค่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าสมัยท่านนบีบอกว่าถ้ากล่าวละถ้าสาบานด้วยละด้วยอุซานี่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าตกมุรตัดนี่นะนบีไม่ได้บอกว่าเอาไปเคลียร์ดูดิมีเมียเปล่ามีภรรยาเปล่าตกมุรตัดนี่นะไปซักนะต้องไปเคลียร์ฮะมีสิทธิอะไรในขณะที่กล่าวแล้วเนี่ยสาบานด้วยนามของอัลเลาะห์แล้วก็มุรตัดแล้วสมมุติว่าไปเชื่อใจเชื่อวัวเนี่ยกินไม่ได้นะพอมุรตัดเชื่อกินไม่นบีไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องภาระอื่นๆที่มุรตัดเนี่ยต้องเคลียร์แต่มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมุรตัดเนี่ยต้องเคลียร์ไม่ได้กะเพียงเรื่องให้กล่าวอะไรนะอุลามะฮ์ทั้งหมดก็เลยเข้าใจว่าคำว่าฟะลิยะกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กล่าวอะไรนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่กล่าวนี่ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจหรอกเป็นคำที่ผิดปากนะครับฟะลิฮาดะฟะฮาดะอิบนุกะซีรก็เนี่ยคำแนะนำนี้เนี่ยท่านนบีกล่าวให้กับชาวในหะดีษในอาหดในจาฮิลียะห์قد أسلموا ألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد يا نبي ليه هاي خمنا أن نكلا ولا إله إلا الله نسمى رب شاو أي رب تيب رب إسلام لبيبا خموا سعبان دو إلا دو عز تيبا نبي كان أعلم مغوطة طلعونا إلا إله إلا التنتي فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص تخوك شاي هاي كلاو كلمة وهم قام برسول لا إله إلا الله كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد هاي لانتي كاو دي كلاو كم سابان دينا أوجد أن ندو يمتن شاي لتكون هذه بهذه هو كم ولا يوتن كان شد شاي بلوك لان قام كدن كلاو ولهذا قال تعالى بل نم الله بك لو ولكن واخذكم بما تسبب قلوبك الله تعطور ليس دي وجاي بمبو جاي لي من ما هي تنجاي لا آيات سورة المائدة بتقدر سابان أو ولكن واخذكم بما عقدتم الأيمان الله تعطور في دي وبتاع دي من يين يعني كم سابان نكر كان أبو داود ديرين عن كان عائشة رضي الله عنها كان نبي صلى الله عليه وسلم تلاحظه نبي يكيب عنها رومتهم في قنجة نبي بقوة له في اليمين له لكان سعبان كان سعبان في ري سعراء في مني سعراء في ميتر ميعطور هو كلام الرجل في بيت كموت كون من كون دينبان دي فنفوت دوي كان صندنا كبكل إن كلا والله وبلا والله قرأ أونيا إن عجم ما يجين وما يجي أرى رأو كم ما يكوي كن خي لكان شيء كم سابان كم سابان يعني هو كان كم عرب نيت بدين ثم دا بان كان كوي كم والله เพื่อเป็นการได้บริจาคในการเอ่ยนามของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าสาบานไปหาแม่ไหมแม่วันละป่าวันละติดด้วยเหมือนเป็นคำเสริมนะติดด้วยแต่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้ในศาสนาบอกว่าไม่เอาถูกถ้าเราติดแต่นั่นก็ไม่เอาถูกท่านหญิงไอชะก็ได้หะดีษบทนี้เนี่ยที่รายงานโดยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะบางท่านบอกว่าไม่บังควรที่จะอ้างเป็นหะดีษของนบีใช้รายงานส่วนมากได้รายงานหะดีษบทนี้ว่าเป็นคำพูดเพียงของท่านหญิงไอชะเท่านั้นไม่เป็นคำพูดของท่านนบีนะครับแต่อย่างไรก็ตามอุลามะเขาบอกว่าตัฟซีรอธิบายอายะห์ของกุรอานด้วยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยเขาบอกว่าเราหูฮุกมุลมารฟัวจะมีตำแหน่งนี้ระดับของมารฟัวของฮะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมสหายเขาไม่กล้ากันหรอกที่จะตีความอายะห์เนี่ยโดยไม่มีข้อมูลจากนบีถ้าสหายบอกว่าอายะห์นี้มีความหมายแบบนี้อย่างนี้นะแสดงว่ามีน้ำหนักเหมือนเป็นคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าจะเล่าที่สองเกี่ยวกับอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษในคำสาบานที่ไม่มีสาระเนี่ยนอกจากว่าที่พวกเจ้าตั้งใจนะก็คืออันยะฮลิฟะมายูรีดุมินฮุอิลลัศอดิกฟะยะกูลุอะลากอยริมะฮะละเราอยู่ที่บ้านนะไม่เห็นนะก็ไม่เห็นมีอยู่มีคนมาพออยู่ไหมไม่อยู่ก็อยู่นะอยู่นะฉันรู้ว่าเขาอยู่นี่เห็นเขาเข้ามาไม่อยู่นะเย็นนะไม่รู้อยู่เย็นเนี่ยนะไม่อยู่อยู่นะไม่อยู่นะวันมาฮีไม่อยู่คือตัวเองอะนะรู้ว่าไม่อยู่รู้ว่าไม่อยู่แล้วสาบานตามที่รู้ไม่ได้สาบานตามความจริงที่จริงที่เป็นจริงแบบเนี้ยไม่เอาโทษไม่ได้ตั้งใจโกหกการที่จริงคำสาบานของเขาเนี่ยเป็นคำสาบานโกหกผิดก็อยู่ไงแต่เวลาดูว่าโลกที่ไม่อยู่โลกมีอะไรอ่ะแม่แบงเสียเลยอะไรสาบานว่าโลกที่ไม่อยู่มีใครมาหาฉันอ่ะเรื่องไม่อยู่แต่ตั้งใจโกหกไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจกูอันนี้แหละที่ความหมายว่าอย่างนี้ท่านอาจารย์ที่สองบอกว่าหมายถึงว่าที่พวกเจ้าสาบานไม่ตั้งใจกูแต่ปรากฏว่าคำสาบานของพวกคำเย็นพวกเจ้าด้วยคำสาบานนี้มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่เอาทั่วแต่ต้องกัฟฟาร์นะต้องกัฟฟาร์อันอุรวะจะให้อาอิชะอันนั้นคือการตัดเอวลูกนี้อายะห์ในกล่าวเลยว่าขึ้นกุลลอฮ์เลิกกับอิมานิคุมท่านอาอิชะบางครั้งจะที่แบบนี้บอกว่าตะกูลหัวสิ่งอุยพลิบอะไรอะฮะดุคุมไม่รู้ดีว่ามันสุดก็จะกูดอะไรไม่รู้มาพันธ์อะไรจริงนั่นจริงได้เราสาบานว่ามันเป็นเช่นนั้น พราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่นั่นอีกอย่างนึงนั่นน่ะที่อัลเลาะห์ไม่เอาโทษนั่นน่ะครับที่อัลเลาะห์ไม่เอาโทษก็เป็นทัศนะของอุลามะห์และซอฮาบะห์หลายๆท่านเช่นเดียวกันนะครับพร้อมไม่ต้องอ่านหมดนะแต่ก็ต้องอันเนี้ย ว่าคนนู้นเขาเอาอามานะไปส่งยังเรารู้ว่าเขายังไม่ได้ส่งยังไม่ได้ส่งเฮ้ยถึงเอาเงินน้อยก็ยังไม่ได้ส่งแต่ว่าก็เรื่องเขาส่งไปแล้วไม่ผิดนี่หมายถึงว่าไม่เอาทูตแต่ต้องกัฟฟาระนะต้องมีกัฟฟาระต้องมีกัฟฟาระเพราะฉะนั้นเมื่อเราสาบานนี่นะต้องระวังสาบานในสิ่งที่เรารู้อย่าสาบานตามความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงนี่นะที่เป็นจริงจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นจริงยังไงแต่เราที่เรารู้นะไม่จำเป็นว่ามันเป็นจริงเป็นจริงหมายถึงว่าที่มันปรากฏที่มันปรากฏเพราะเราสาบานในสิ่งที่เรารู้อันนี้มันก็รอดเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสาบานโดยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเราตั้งใจสาบานตามความรู้ที่เรามีนะครับถ้ามีทัศนะอื่นของอุลามะเกี่ยวกับพยานี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษในคำสาบานที่ไม่ได้ตั้งใจคนละมันลองท่านหัวยังไงอับดุลรซาบในรายงานจะท่านมีชัยมันมุฮันมันมุฮีร์อันอิบรอฮีมหัวรจุลยะฮิฟุอะลัชัยซุมมายันซาอิบรอฮีมอันนั้นคือเรื่องว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าคนที่สาบานในสิ่งที่ลืมไปตัวเองเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้มาแล้วเคยคุยเรื่องนี้มาแล้วเขาบอกว่านี่คุณเคยคุยเรื่องนี้เปล่าไม่เคยสามานิวันเลยแต่ในใจกันนะเขาลืมไปเลยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกที่จะไม่ได้ตั้งใจลืมไปแบบนี้นะเราไม่เอาโทษนี่เขาบอกว่าอายะนี้มันก็สอดคล้องกับกรณีนี้เช่นเดียวกันكان زيد ابن أسلم وهو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا فهو حلا زيد ابن أسلم يقول وهو آياني كما قلت لي وهو شاي كم شعبان اثنين من هو بن كان يونيا كما قلت شن ميكو شاي كنا شاركو شاي كنا เพื่อยืนยันในคำพูดถึงพรุ่งนี้มานะฮะโมนะมานะแน่นอนไม่เบี้ยวนะไม่เบี้ยวนะขอให้ฉันตาบอดคอยอัลลอฮ์ฉันตาบอดแล้วจะไม่มาสมมติว่า5 โมงเบี้ยวไปครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์ก็ไม่เอาสู้เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจในตอนพูดไม่ได้ตั้งใจว่าขอให้บอดจริงๆนะแต่เราขอบอดจริงๆให้พูดอัลลอฮ์ก็ไม่เอาสู้เนี่ยเราไม่เอาสู้ابن أبي حاتم ديرنان شك ابن عباس وقوة لغو اليمين أن تحمس وأنت غضبان قال سباني ليس رجم سبان في سبان خنا موهو شكي أمين الله مأمتور شن دين خنا كم هم طلع في رو يا مخنا في موهو لم يروو طي خم في ملك حكمان يأو لما روغم ทะเลาะกันเยอะอย่าแล้วก็พอสงบกันแล้วนะก็นั่งกินน้ำชานี่เองอย่าเขานะนะเปล่านะเปล่าเลยชาเนี่ยเองก็พูดไปนะนี่นะทรายเปล่าเลยเนี่ยไม่ได้พูดก็แสดงว่าตอนโมโหนะฟิวขาดก็แค่นอนเลยแต่ตอนฟิวขาดเนี่ยอะไรที่มันเข้าออกนี่มันไม่รู้มันมืดไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรนี่มีคนก็มีแบบนี้แต่นี่เนี่ยใช่ไหมก็ไม่เอาสุดตลาดนี่เราก็ถ้าอย่างนี้นะถึงว่าไม่รู้นี่พูดอะไรมาเนี่ยนะเราก็ไม่ตลาดไม่ตกแล้วก็ยกตัวอย่างว่าชาวอันซอร์สองคนเขาทะเลาะกันเรื่องมรดกกับพี่ชายหรือน้องชายบอกกับพี่ชายบอกว่าแบ่งที่มรดกแต่ว่าไม่ได้แบ่งกัน กับน้องบอกพี่ว่าแบ่งสิแต่น้องเขาไม่ได้แบ่งพี่ก็เลยบอกว่าอินุตจะสั่งนี่ไอ้ติสมาดีฟะกุลุมาลีฟิริตาจิลกาบะถ้ามาขอให้แบ่งตังอีกทีนึงนะตังทั้งหมดทั้งหมดเลยนี่นะจะไปวกับให้กาบะหมดจะได้เลิกคุยเรื่องแบ่งแต่ว่าสาบานนะว่าจะมาพูดเรื่องแบ่งมรดกจริงนะไม่ได้ทั้งคู่นี่ไม่ได้เดี๋ยวจะบอกข้ามให้กาบ้านหมดเลยจะมีทุกคนเดี๋ยวมาเรื่องพูดเรื่องแบ่งนะดูว่ากับเองมาคิดหมดเลยไม่ได้อะไรเลยก็มีแบ่งفقال له عمر عمر بن الخطاب قتيا في صاحبك وإن الكعبة غنية عن مالك كعبة ميتون كعبة سينكم كله هاي كفراء كم سبعني وكلم أخاك لك كوي كذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولا يمين عليك ولا نذر في طاشية الرب عز وجل ولا في قطيعة رحم نبي ربه قومين كم سبعني كم بي ในมาเซียต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือไม่มีคำสาบานในการตัดญาติพี่น้องโดยเด็ดขาดนี่คือทัศนะของอุลามะฮ์ที่เรื่องต่างๆครับว่าแต่ในวันที่คุณมีการตัดกลุ่มคุณแต่อัลลอฮฺจะเอาตัวในสิ่งที่หัวใจพวกเจ้าเนี่ยมุ่งหมายกล่าวอับดุลอับบาสและมุจาฮิดและใครหนึ่งนับไปนั่นเองนะบอกว่าหัวนี่พูดว่าอะไรสิ่งที่เขารู้ว่ามันมีการไม่ว่าสาบานในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วตัวเองรู้ว่าตัวเองโกหกรู้ว่าตัวเองโกหกนั่นคือทัศนะเดียวของมุจาฮิดเช่นเดียวกันทำไมถึงว่าตั้งใจสาบานว่าโกนี่แหละที่อัลลอฮ์จะเอาโทษที่อัลลอฮ์จะเอาโทษนะครับก็คงเป็นที่ประจักษ์นะครับเรื่องคำสาบานคุณค่าของคำสาบานพื้นฐานของหลักการกติกาเกี่ยวกับเรื่องคำสาบานผิดคำสาบานขัดสาบานเพื่อไม่ทำความดีเพื่อจะทำความชั่วควรทำยังไงตามหลักการศาสนาอิสลามได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่5กันยาก็ใกล้วันที่11กันยาเพื่อเป็นการระลึกวันที่11กันยาอังคารหน้าเนี่ยคงไม่ทันทันนะไม่ทันสิ12พอดีคนจำนะ11กันยาใช่ไหมก็เป็นการระลึกถึงอดีตติดวอลเทรดเนี่ยก็ทบทวนหน่อยไม่ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องถูกหรือผิดนะไม่เปล่าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เรื่องเรื่องมนุษย์ที่เจริญกว้างขวางแล้วก็ได้กระจายอำนาจบารมีไม่เพียงพอที่กระจายอำนาจบารมีขนานกับพิธีเยังกระจายอำนาจบารมีของตนเองเนี่ยด้วยการแข่งขันความสูงของชั้นฟ้าด้วยหมายถึงว่าไม่พอนะกระจายอำนาจเนี่ยกับแผ่นดินนั่นแหละขึ้นไปข้างบนด้วยก็เป็นตึกสูงที่สุดนะครับตึกวัดเทเนี่ยในอดีตในโลกและเป็นเอกลักษณ์ของเศรษฐกิจประเทศอเมริกาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิวยอร์กและประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากคนบางคนเนี่ยไปอเมริกาจะได้ไปชมอาคารนี้เมื่อดูแล้วนะครับจะเห็นว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดในโลกนี้ใครที่ท้าทายพระองค์เนี่ยสูงแค่ไหนจะกว้างขวางเท่าไรจะใหญ่โตยังไงนะต้องมีวันยุติวันที่ต้องน้อมสงบต่อบารมีของอัลลอฮ์ ฉะนั้นมีอุลามะฮ์หรือมีนักวิเคราะห์บางคนเขามองถึงเหตุการณ์ตึกโคตรเศษเนี่ยโดยไม่วิเคราะห์ว่าใครทำจะเป็นใครก็ตามแต่ตึกโคตรเศษแต่การถล่มตึกโคตรเศษเนี่ยมันทำให้ชาวอเมริกาเนี่ยสงบจิตใจสงบแล้วระลึกถึงพลังที่มันยิ่งใหญ่กว่าพลังของตัวเองเป็นสิ่งที่ประหลาดมากเพราะหลังนี้ดูว่าเดี๋ยวนี้ถูกถล่มมานะเขาบอกว่าชาวอเมริกาเนี่ยไปติดต่อกับบรรดาผู้นำศูนย์มัสยิดศูนย์อิสลามต่างๆในประเทศให้จัดบรรยายอธิบายเรื่องอิสลามเพราะชาวอเมริกาไปฟังเยอะมากเพราะว่าเขาฟังเสร็จแล้วนี่เขาก็ไปทักทายมุสลิมแล้วก็ขออภัยทั้งนี้ประกาศแล้วว่าคนที่ทำเนี่ยบินลาดินนะแต่ชาวอเมริกาเนี่ยก็รู้แล้วแต่เขาก็ร้องไห้แล้วก็ไปขออภัยจากพวกมุสลิมทำไมล่ะเพราะวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าชาวอเมริกันทั้งหมดเลยเมื่อวันในภายใต้จิตสำนึกของเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำชาวบ้านไปเยอะและสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยนะมันเพียงเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษที่ทุกคนเนี่ยอาจจะประสบในชีวิตของเขาได้กับการลงโทษครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ดานักประวัติศาสตร์บอกว่าการถล่มตึกโปรตุเกสในปีในวันจำไม่ได้เป็นวันไหนวันอังคารป่ะ อ ัง คารใช่ไหมวันอังคารที่11กันยาปีคริสต์ศักราช2001เนี่ยวันหนึ่งใช่ไหมตรงกับไทยเป็นเท่าไหร่2540เท่าไหร่544เขาบอกว่าเป็นจุดจำแนกในประวัติศาสตร์จุดจำแนกไงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นจุดแยกก่อนสงครามโลกหลังสงครามโลกเดี๋ยวนี้เราก็เอาสิบเอ็ดกันยาเนี่ยเป็นจุดแยกเหมือนกันก่อนสิบเอ็ดกันยาหลังสิบเอ็ดกันยาทำไมล่ะก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วผ่านไปแล้วเนี่ย5 ปีบางคนมองว่าอเมริกาก็ยังแข็งถล่มไปดิหลายอย่างนะก็เข้าสงครามทำนู่นทำนี่อเมริกาก็ยังแข็งแรงยังยืนหยัดอันที่จริงเนี่ยชีวิตของอารยธรรมมันเทียบกับชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มนุษย์เนี่ยกว่าจะตายเนี่ย60 ปี70 ปีแต่อารยธรรมเนี่ยกว่าจะล้มเหลวเนี่ย100 ปีแล้วเวลาเราไปโพสต์ในทุกถนนหลังตัวโพสต์เนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์ติดเชื้อกว่าจะตายกี่วันบางครั้งกี่ปีใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่ตายสักทีนึงผมก็ต้องใช้เวลานี่ก็เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอะไรทำเนี่ยแต่ละอะไรทำเนี่ยเปลี่ยนเชื่อเหมือนร่างกายมนุษย์เลยถ้ากระทบอะไรที่รุนแรงแน่นอนมันต้องมีผลในการที่จะให้อะไรทำนั้นรุนแรงอารยธรรมของมุสลิมนะมีความเข้มแข็งด้านหลักการด้านศาสนาด้านจริยธรรมและด้านวัตถุด้วยแต่นักประวัติศาสตร์มุสลิมเนี่ยมีอิจมาเอกฉันท์ว่าที่อาณาจักรต่างๆนี่ล้มเหลวอาณาจักรอับบารียะก็ดีอุสมานียะก็ดีโอเวก็ดีเขาบอกว่าการที่มุสลิมหรือเราพูดนั้นมุสลิมเนี่ยหลงในความสุขของตัวเนี่ยและไม่ได้เตรียมซึ่งเครื่องมือแห่งการรักษาอารยธรรมเตรียมละเลยไม่ได้รักษาไว้และปาอิสลามได้เจาะมากกว่านี้บอกว่าสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรต่างๆของโลกมุสลิมเนี่ยล้มเหลวคือเพลงฟังเพลงเขาบอกว่าเทพทุกอาณาจักรสาเหตุที่ศัตรูสามารถยึดอาณาจักรอำนาจได้เพราะอะไรเพราะคาลิบันนู่น นั่งนั่งอยู่กระวังแล้วก็ทาสีผู้หญิงกำลังร้องเพลงศัตรูเข้ามายึดแล้วเรียบร้อยแล้วเอามัวแต่ฟังเพลงมัวแต่ฟังดนตรีมัวแต่อยู่กับความสุขเป็นอย่างนี้แต่แต่ว่าดูเรื่องตัวเรื่องนี้มันก็สมกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอเมริกาเป็นอาณาจักรอารยธรรมที่มีอายุ 2-300 ปีซึ่งกว่าจะล้มเหลวนะก็ต้องใช้เวลา5ปีนะปีนี้ปีที่5ใช่ไหมไม่เยอะนะครับไม่เยอะเราก็ต้องดูต่อไปครั้งนี้นะครับไอ้เรื่องล้มเหลวในทางอะไรทางโลกในสายตาของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้มีน้ำหนักความล้มเหลวด้านจริยธรรมเนี่ยมันอันตรายกว่าการันตีได้อเมริกาล้มเหลวทางจริยธรรมเลยไม่ได้ว่าไม่มีแล้วอเมริกาไม่มีศีลธรรมอเมริกาไม่มีจริยธรรมอเมริกาไม่มีสถาบันครอบครัวแล้วไอ้ดาวตกกันนะไม่มีสถาบันครอบครัวแล้วถ้าต่อเมื่อรัฐมนตรีในประเทศต่างๆรัฐมนตรีระดับดีระดับผู้นำประเทศนะออกโชว์แฟนเพศเดียวกันแทนที่เพื่อนจะติงหน่อยคุณนี่มันน่าเกลียดแทนที่จะติงหน่อยนะร่วมฉลองนิกายร่วมฉลองนิกายเขาก็ผมภูมิใจเนี่ยแบลเนี่ยภูมิใจเหลือเกินว่าประเทศของเราอังกฤษประเทศของเราเนี่ยได้เจริญในการให้สิทธิเสรีภาพสำหรับผู้ทำผิดทำร่วมผิดภูมิใจนี่เราบอกว่าอันนี้เนี่ยล้มเหลวแล้วหมายถึงว่าเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาแล้วตรงเนี้ยที่มันจะล้มที่หลังนี่ก็คือเรื่องวัตถุเรื่องวัตถุนี่มันก็มีสัญญาณบางอย่างเช่นเขาบอกว่าสมองแล้วก็คนทำงานที่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะที่มีฝีมืออีกระยะ10-20 ปีเนี่ยอนาคตนะจะไม่มีชาวตะวันตกที่คุ้มครองกิจการของอุตสาหกรรมแล้วเช่นประเทศอเมริกาเดี๋ยวนี้คนที่เป็นมืออาชีพของซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมเรื่องอะไรเนี่ย30%นะครับอินเดียอาหรับก็มีเยอะมหาศาลเหมือนกันนั่นในอนาคตเนี่ยเขาหวังว่าไม่จะไม่มีชาวอเมริกาจะไม่มีทำงานแล้วมันก็แสดงว่าเขาเนี่ยก็เริ่มล้มเหลวแล้วไม่มีครอบครัวแล้วและครอบครัวที่มีครอบครัวเนี่ยที่มีพ่อแม่และลูกกันแล้วเลิกเถอะอยู่ไม่มีความมั่นคงไม่มีความสงบแต่ก็ต้องกลับมาดูแล้วเรามีหน้าที่ทำอะไรเราต้องรักษาดำรงไว้ซึ่งอารยธรรมของหลักการอิสลามในชีวิตของเราตลอดไปเพราะนั่นคือความเจริญที่แท้จริงความเจริญของเราที่แท้จริงก็คือหลักการความเป็นมนุษย์และนักกาชาวตะวันตกหลายคนโทษว่าอะไรเราที่เหลือสำหรับชาวตะวันตกถ้าเราความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกทำลายไปหมดเนี่ยคำพูดเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์ว่านี่เนี่ยของเราเนี่ยมีหมดความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นลูกความเป็นญาติพี่น้องยังมีในสังคมมุสลิมที่ติดต่อญาติพี่น้องที่นี่เสียสละที่มีการทำบุญทำความดีของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเราก็ให้ดำรงไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับศาสนาของเราครับก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วก็นี่ตอนเขารับข่าวไอ้บุตรก็รับข่าวขอเบี้ยวก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อันเพื่อจะบดีนี้เนี่ยก็ที่บ้านโต๊ะฟ้าหลังอิชาแล้ววันพรุ่งนี้วันพุธนะครับฉันพุธที่ภูเก็ต จังหวัดเก็ตอำเภอเมืองมัสยิดอัลซอริซุนนะห์เนี่ยก็จะบรรยายพิเศษเรื่องข้อเท็จจริงของชีอะห์ก็มีผมมาจะมุรีดจะฟริดจะไปสัมมนาให้ความรู้กับผู้นำบรรดาอิหม่ามและตัวครูชาวซุนนะห์ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเพราะชีอะห์กำลังระบาดเหมือนไข้หวัดนกกำลังระบาดกำลังระบาดแถวภูเก็ตแล้วก็ที่น่ากลัวว่าที่กำลังเชื้อที่กำลังระบาดเนี่ยก็เดิมเป็นซุนนะห์จบโรงเรียนซุนนะห์เรานะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็พรุ่งนี้นะเขาบอกว่าจะให้พูดเต็มที่ก็มีข้อมูลบางอย่างที่ได้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเชิญทานอาหารธรรมดาแล้วก็วันศุกร์ขุนบ้าที่นาหลังนมัสการที่จักรพงศ์เดิมสำหรับวันเสาร์ที่เก้าใช่ไหมวันเสาร์ที่เก้าหลังนมัสอิชากระนู่นบรรเลชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดสมุทรปราการแต่สำหรับวันอาทิตย์นี้ก็หลังละหมาดอัสรีที่บ้านกาลีพันธ์นะครับริมคลองบางกอกน้อยก็คงจะทบทวนเรื่องอักามุสยามนะครับจะเข้าเดือนละมาดอนจะทบทวนเรื่องการถือชีโนดพวกคุณต่างๆต้องทบทวนต้องทราบคุณกันนะครับเงินไหมถ้าฝากไว้แค่นี้อะไรนะคนเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์